гаворыць радыё «Свабода». Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. «Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org. Зваротная сувязь са «Свабодай» у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў. Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У Магілёве прайшоў устаноўчы з'езд партыі «Свабода» і «Прагрэсу». Адвакат Зміцер Гарашка наведаў калоніі амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера. Паводле Гарашкі, у яго падабароннага не палепшыўся стан здароўя, на што было шмат скаргаў. Заўтра праваслаўны вялікдзень. Этнаку культуролях Антаніна Хатэнка аб традыцыі стаўлення да свята. Вялікдзень закладае ўсё на цэлы год. Усё гэта значыць ці дабро, ці ліха, ці святло, ці цемру. Як усе разам прырода і чалавек павернуцца думкаю, мысляформай да гэтых з'яў, дваістых, будзем казаць, дуальных. Што выбірае, што я вясна і закладае. Ну, а пачынаем мы інфармацыі аб стваранай новай партыі ў Беларусі. У Магілёве сёння прайшоў устаноўчы з'езд партыі «Свабода» і «Прагрэсу». Старшынём абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят, першым намеснікам Аляксандр Сілкоў, намеснікамі Сергей Казлоўскі, Міхаіл Брусакоў і Аляксандр Мельнікаў. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыні, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыня аргкамітэту партыі Уладзімір Навасят. Паводле Навасяда, аўтобус спыніў чалавек у цывільным. Далей наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў. З'езд пачаўся а 12-й гадзіне з выступу гасцей. Яго віталі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч, ягоны паплечнік Віктар Карніенка, а таксама лідар еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч. Самае галоўнае для нас – гэта заставацца розным. Мы мусім мець многа партый, многа арганізацій грамадскіх, а і усе яны павінны адчуваць сваё ўсё. Ад нас з вами залежыць вельмі многае ў гэтай краіне. Мы еўрапейцы, Ми мусимо звертатися до європейських коштовностей. Ми мусимо зробити так, щоб ті коштовності, на яких Європа об'єдналася, були і нашими головними коштовностями. Гэтак вітаў дэлегатаў з'езду Александр Міленкевіч. Віталі дэлегатаў і замежныя госці, прадстаўнікі шведскай ліберальнай партыі Юнатан Охлін ды Дженні Сонісон. Мы прыехалі учора, і мы бачылі, як да вас ставяцца ўлады. Гэта не робіць гонару Лукашэнку. Вы не можаце правесці свой з'езд у Менску. Калі вы ехалі сюды, вас затрымлівалі. Гэта жахліва. Неабходна ўзмацняць ціск на ўрад, каб ён больш парчэй рабіў рэформы і пераўтварэнні. Вітаў з'езд Юнатан Охлін. Цягам 3 гадзінаў 73 дэлегаты з усіх рэгіёнаў Беларусі прынялі статут, праграму, а таксама зацвердзілі пакет дакументаў на рэгістрацыю партыі. Аднагалосна дэлегаты абралі старшынём партыі Владзіміра Навасяда. Альтэрнатывы яму на з'ездзе не знайшлося. Намеснікамі старшыні дэлегаты абралі Александра Сілкова з Магілёва, а таксама 3 Мінчукоў: Сергія Казлоўскага, Міхаіла Бруслякова ды Александра Мельнікава. 3 папярэднія спробы зарэгістраваць партыю былі няўдалымі. Ці будзе 4-я ўдалай, Уладзімір Навасяд пэўна адказаць не можа. Мы зараз са з'езда не рабілі некае там дэтальнае прадстаўленне. З'езд, перш за ўсё, што нам надо для таго, щоб мы маглі правесці все неабходныя працэдуры для Мін'юста, самаарганізавацца, наладзіць кантакт больш шчыльны з нашымі партнёрамі, з якімі мы працавалі раней. Зазначае Уладзімір Навасяд. З камуністамі мы працаваць не будзем, заяўляе спадар Навасяд. На другім кангрэсе дэмакратычных сіл камуністы ўвогуле галасавалі супраць дэкларацыі аб асуджэнні сталінскіх рэпрэсій. Ну як мы можам працаваць з камуністамі, якія ўвогуле кажуць, што ніякіх рэпрэсій не было? Паводле спадара Навасяда, найбліжэйшымі партнерамі партыі свабоды і прагрэсу будуць праеўрапейскія сілы ў Беларусі, а таксама прадпрымальнікі. Да паведамлення Андрэя Белагубава я дадам, што першапачаткова устаноўшы з'езд планаваўся ў Менску. Аднак яго арганізатары не змаглі атрымаць дазволу на неабходнае памяшканне. Ну і яшчэ адно меркаванне замежнага палітыка. Беларусь з'яўляецца часткай Европы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Мальстра да дэлегатаў з'езду створанай партыі свабоды і прагрэсу. З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўрапейскім звязе. Паводле яе словаў, адным з вышэйшых прыярытэтаў гэтага старшынства будзе паглыбленне адносінаў з краінамі, якія ўваходзяць у праграму Усходняе партнерства. Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка прыняў запрашэнне ўзяць удзел у саміце еўразвязу, які распачне афіцыйную праграму Усходняе партнерства. Саміт запланаваны на 7 траўня ў Празе. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Палітычны турызм Александра Лукашэнкі. 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж 2 вялікаднямі. Хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў. Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахрус. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды таксама ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. У студыі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. Двое прызыўнікоў апазіцыянераў Франак Вячорка і Змітер Хвідарук спрабавалі даказаць у судзе, што іх забралі ў войска незаконна. Суд у справе Івана Шылы дагэтуль не прызначаны. Назіральнікі лічаць, што вайскоўцы і прызыўнікі сталі закладнікамі палітычна матываванага загаду і судовыя разгляды не будуць на баку гвалтоўна забраных у войска маладых людзей, перадае Любоў Лунёва. Іван Шыла – адзін з 3 прызыўнікоў апазіцыянераў, справа якога дагэтуль не разглядалася ў судовай інстанцыі. Івана, як і Франка Вячорку і Змітра Хвідарука, за 2 дні да заканчэння прызыўной кампаніі гвалтоўна схапілі міліцыянты, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Усе 3 хлопцаў пасля прыняцця прысягі трапілі ў шпіталі. Іван цяпер ходзіць у нарады і нясе, як і іншыя салдаты, службу. Ягоны бацька Уладзімір Шыла непакоіцца, што заяву Івана на гвалтоўны без медычнага абследавання прызыў перакідваюць з аднаго суда ў іншы. Справа знаходзіцца ў беларускім ваенным судзе, але там ёсць адпаведная рэзалюцыя на запыт мінскага абласнога суда для дадатковай праверкі. Яны яе зноў накіруюць у мінскі абласны суд. Мене гэта дзівіць, таму што мінскі абласны суд не з'яўляецца больш высокай судовай інстанцыі для беларускага ваеннага суда. І справа там была, яны маглі вельмі добра з ёю пазнаёміцца, але тым не менш, вось такія нейкія дзіўныя гульні. Учора мне вусна ў беларускім ваенным судзе паведамілі, што справа знаходзіцца ў Бабруйскім міжгранічным ваенным судзе. Маці Дмітра Федорука 15 і 16 красавіка прадстаўляла ў судзе Першамайскага раёну інтарэсы свайго сына. Яна абураная паводзінамі суддзі Наталі Петух, якая выдаліла судовай залі некалькі чалавек, што прыйшлі падтрымаць актывіста, але нават на просьбу адвакацыі не зрабіла заўвагі вайскоўцам, якія рагаталі і з'едліва адказвалі на пытанні. На судзе быў чалавек у цывільным, які назіраў за працэсам. На другі дзень суду ўсіх прысутных пачалі здымаць на відэакамеру. Калі ж маладафронтавец Алесь Любянчук пачаў адказ здымаць аператара і чалавека ў цывільным, яго адразу затрымалі. У міліцыі знішчылі запіс. Ірына Хвідарук лічыць гэта яшчэ адным доказам таго, што справа яе сына палітычная. Такая ехидная, довольная улыбка на лице человека, который представлял таинственные органы. И когда наступил вот такой момент, когда вопросы их уже начали раздражать, они понимали, что не очень хорошо они выглядят со своими ответами. И точно такая же довольная улыбка на лице того же самого гражданина. Потому что он не при делах. Франак Вячорка пакуль не азнаёміўся з матэрыяламі справы, паводле якой міжгарнізонны суд адмовіўся прызнаць, што вайскоўцы і медыкі парушылі заканадаўчыя нормы падчас гвалтоўнага прызыву старшыні моладзі БНФ на вайсковую службу. У мазырскай частцы скончыўся абвешчаны карантын. Да таго ж адрамантавалі таксафон на КПП. Цяпер Франак з дазволу камандавання часткі будзе мець магчымасць тэлефанаваць сваім сябрам. У яго ідзе руцінная служба, ну, правда, скардзіцца на здароўе, на ціск і на сэрца, это звычайныя ягоныя жыццёвыя праблемы. Таму я ўсё ж такі мяркую, што камандаванне мусіць прыняць рашэнне пра яго паўторнае і вельмі сур'ёзнае абследаванне, калі яны рэальна дбаюць пра здароўе сваіх салдатаў. Бацькі Франка наведаюць яго ў нядзелю. Расказала Любоў Лунёва і яшчэ адно паведамленне на тэму правоў чалавека. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калоні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, ў яго падабароннага не адбылося пераменаў да лепшага ў пытанні здароўя. Апошнім часам Эмануіл Зельцер скардзіўся на болі ў вушах. Таксама засталіся болі ў спіне і нагах высокі ціск, сказаў Зміцер Гарачка. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч. 15 красавіка Нацыянальны сход Беларусі прыняў у двух чытаннях закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстоўскіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку ад тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле Зінтрагарачкі, дае шанцы Эмануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Он попадает по всем, скажем, остальным характеристикам он попадает. Эммануил Зельцер находится за кратами с 12 соковика 2008 года, и он был покаран на 3 годы калонии. Одной из мов детерминового взваления есть отсутность увязня покарания за порушение тюремной дисциплины. Есть такие покарания у Зельцера. В сегодняшний момент он находится в тюремной больнице, и практически он ничего не делает такого. Ну, по крайней мере, вот на последнее, когда я был, у него как бы никаких нарушений еще не было, потому что ну, какие нарушения в больнице могут быть? Он лежит и лежит. Поводле Дмитра Гарачки, Эммануил Зельцер вельми спадеется, что сможет вызволиться детерминово с белорусской вязницы. Я нагадаю, што вядомы амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ былі прызнаныя менскім судом вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. 20 сакавіка сёлета Уладлену Функ вызвалілі і цяпер жанчына знаходзіцца ў США. На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. политолог, редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский. Праский акцент слухайте у неделю, ну а на нашем сайте опытание. Якая подея минулого тыдня сдается вам наибольш важной? Вось какие варианты отказу. Запрошение Лукашенки на саммит Усходнего партнерства у Прагу. Рашение Лукашенки наведать Рим и Ватикан. Присуд за самосуд у Пуховичах, вызволение Артема Дубского и рашение о позбавлении БНФ сядибы. Долучайтесь на сайте свобода.орг. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. У Могилеве прошел установший съезд партии «Свободы и прогрессу». Старшинем партии обраны были сябра объединенной громадянской партии, депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Новосяд. За годину до пленованного початку съезда у райцентра Бялыничи, что на Могилевщине, милициантами был спынен автобус, яким ехали замежные гости и на той момент старшиняр комитету партии Новосяд. Беларусь является часткой Европы, и я вельми спадзяюся, краина хутка стане на шлях, які прорве яе изоляцию и пачне рух до интеграции с остатней Европой. Про гэта говорится у відэазвароце министра Швеции у справах Евразязу Сесилии Мальстром до делегатов з'езду створанной партии «Свободы и прогрессу». С 1 липеня этого года Швеция будет старшинивать у Евразязи. Адвокат Дмитрий Гарашко наведаў калёні американского грамазянина Эммануила Зельцера. Паводле Гарашкі у яго падабаронага не палепшыўся стан здоровья. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння одного з заснавальнікаў беларускай науковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача в інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну а так само с свободой можно связаться праз телефон. Аутоотказник у Менску уключены 24 годину сутки, номер 266-39-52. Крыху позднее у нашем эфире огляд звонков за апошние сутки. Экономичная ситуация у Беларуси погаршается, все частей это признают и высшие керовники краины. При конце тыдня Александр Лукашенко заявил, цитую, не глядишь на шерах урадовых заходов, покуль не удается выправить тревожные тенденции в экономике. Заглядом Игорь Корней. На прадпрыемствах слоніма змяняюць працоўны графік і зніжаюць заробкі. Дзённая змена слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі працуе толькі 5,5 гадзінаў на дзень. Вось што дакладняе галоўны інжынер Ніна Шайдак. У нас такой прынят графік. Гэта болей рацыянальны, болей эканамічны. Старшыня прафкаму Лео Марголін патлумачыў, на прадпрыемстве праблемы са збытам. Малдова і Украіна наагул адмовіліся купляць прадукцыю. Са слоў спадара Марголіна, мяняецца графік працы, але рабочых не звальняюць. Используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату, ну, сохранить, ну, хотя бы, ну, 380-400, а было 500-600. На четырехдёнцы измена кордонно-паперовой фабрики «Альбертин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, у предприемства проблемы со сбытом. Особливо складана стала отримливать разлики от покупников. За реализованную продукцию надо добиваться через суды. Заробки шахтаров в Солигорску у поравнании с минулогодними изменшились утроя. Разом с тем, администрация Беларусь-Калию запотребовала от профсоюзов заключить коллективную домову только на один год. Ранейшие домовленности, починающие от 1993 года, дейничали 3 года, говорит старшиня незалежного профсоюза Горняков Иван Перминов. Переговоры на самом деле начались. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. К чему придем-то еще первый тур переговоров только. Спыняются на перапынок, обумовлены беспрацовьем, 3 обогачальные фабрики. Отгрузки минеральных угноений на экспорт практически нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Теперешние заробки мужа оценивая Галина Козловская. Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф это значит, а зарплата упала в 3 раза. Супрацовница Солигорского отделения Беларусьбанку Катерина Соболевская поведомила, возникают проблемы с выплатой взятых ранее кредитов. Семьям не просто назбирать гроши для погашения запозычанностей. Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие, очень заметно. Кошт экспортной драунины на Городенщине зменшился больше, как на 20%. Однако и эта заступка лесгасов не оживила гандаль за межем, говорит головный инженер Дятловского лесгасу Александр Кивуля. Заготовка 102 евро мы продавали с начала года, а теперь последняя цена 80. Вот приблизительно 20%, значит, цена упала. Так еще, знаете, не хочет брать только порвану и отправились с нового года. Подобная ситуация и в инших господарках. У Слонимским лесгасе, как говорит головный инженер Леонид Бахар, серьезные проблемы с экспортом драунины. Всю древесину балансовую, в том числе и пиломатериалы, отправляли на Запад. частично на Россию. Россия вообще отказалась, и Запад тоже вообще отказался. Практически даже заготовки остановили, потому что некому сбывать. Лясгасы на Городинщине налічваюць прикладно до 400 рабочих. У апошнія месяцы знізіўся заробак, людзей спрабуюць заняць іншай працай. Са слоў спадара Бахара, работнікі ІТР ўжо з лістапада мінулага году не атрымліваюць прэміі, і заробак складае крыху больш за 600 тысяч рублёў. Знакамітая колісь прадпрыемства «Рэчыцкая кераміка» спыніла выпуск прадукцыі і прыцягвае ўвагу ў асноўным разбурэннем будынкаў ды скандалами антыкрызіснага кіраўніцтва з былымі працаўнікамі. Рэчыцкая кераміка – банкрут. Паўсотні рабочых да сёння не атрымалі свае заробкі. Крызісны кіраўнік прадпрыемства Марыя Грамыка спадзяецца на продаж маёмасці. Гэта кацельня, цэх, гаражы, нямецкая электрычная печ. Надеюсь на то, што мы должны прадаць здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Цэнім еще одно здание. Будзе выставляць оборудование. Паводле службы кіравання дзяржаўнай маёмасцю Рэчыцкага райвыканкаму, да якой у камунальную ўласнасць адышлі 90% акцій Рэчыцкай керамікі, продаж маёмасці абцяжарны яшчэ тым, што бракуе правоустаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў. А вось зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Фінансавы крызіс паступова закранае самыя розныя сферы жыццядзейнасці. Так, камянецкі райвыканкам абвясціў, што змушаны адмовіцца ад рэстаўрацыі гістарычнага фальварку «Грэмяча». Лёс палаца і парку 19-го стагоддзя, якія ў розны час належалі князям Сапегам, Чартарыйскім, Пуслоўскім, застаецца неакрэсленым. Кааператыў «Усход Каменец», на чыім балянсе знаходзіцца палац, не мае сродкаў на рэстаўрацыю. Метадыст аддзелу культуры па гістарычна-культурнай спадчыне Ірына Рызнічук расказвае. Это будет инвестфорум, который будет в апреле в Брест. «Восход» ищет инвесторов. В связи с нехваткой денежных средств. Спецыяліст аддзелу культуры Берасейскага аблвыканкама Каму Леонид Нестяршук незадоволены тым, што адбываецца вакол палаца ў Грэмячы. Нема механізма, нема такого солідного чалавека. Я лею надзею, што калі-небудзь мне яе аддаду для рэалізацыі праекта стварэння там музея фальварачнай архітэктуры і быту 19-го года. Паводле Леоніда Нестяршука, на рэстаўрацыю палаца паркавага ансамбля патрабуецца прыкладна 3 мільёны даляраў. У Баранавічах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт аперацыі 95 тысяч рублёў. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя ўспрымаюць з непаразуменнем. Меркаванне Аксаны Ленькі. Калі мы год дому, адно з буйнейшых прадпрыемстваў нашага горада. Сярэдняя зарплата, ну, максімум 300 тысяч. Гэта не самыя дасведчаныя жанчыны, і многія з іх аборт гэта і лічыцца асноўным метадам контрацэпцыі. Галоўны ўрач Баранавіцкага роддому Алена Шастак не пагаджаецца з тым, што платнасць абортаў становіць праблему. Яна адкрыта кажа пра сапраўдную мэту. У нас праблема высокі ўзровень абортаў. В республіке абортаў два раза менш, чым у нас. Проста зарабатыванне дзенек. То есть мы купім в то же учреждение какие-то инструменты. У Магілёве ў сярэднім на 30% павялічыліся цэны на выраб надгробкаў. Гаспадар рытуальнага прадпрыемства тлумачыць падвышэнне коштаў ростам курсу даляра і цэнаў на матэрыялы. 500 тысяч средняя цена, это из мозаики. Это было 350. В том году было 3 раза больше заказов, чем это. На еду больше денег пускают, чем на памятник. Про тое, што выраб надгробкаў падаражэў, цвердзіць і яшчэ адна гаспадыня рытуальнага бюро. Яна не выключае, што некаторыя дробныя арганізацыі ў бліжэйшай перспектыве могуць спыніць сваё існаванне. А вось у бюро рытуальных паслугаў Магілёўскага гарвыканкаму цэны істотна не мяняюць. Супрацоўнік бюро зазначае, гарвыканкам стрымлівае рост цэнаў, аднак штомесяц вымушаны іх карэктаваць. На пахаванне дзяржава выдатковая каля 920 тысяч рублёў. Адным словам, нарадзіцца і памерці ва ўмовах крызісу робіцца аднолькава праблематычна. Хроніка эканамічнага крызісу 12-18 красавіка. Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліну агляд вашых тэлефанаванняў. Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Республіка, індекс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Пішыце і званіце на свабоду. Вашыя меркаванні гучаць у эфіры. І зараз перадача «Званкі на свабоду». Я перадаю мікрафон Ягуру Маёрчыку. 17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходнія партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацнення рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу. Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров. Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каёвочкой. Начхать Заходу на тое, есть беларуси демократы, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер. Уровень нашей оппозиции где-то там поднимает вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно. Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулася ў праграме ўсходняго партнёрства з еўразвязам і замацавалася ў Европе эканамічна і палітычна. Раўнавага адносін Беларусі з Усходам і Захадам будзе гарантыяй нашай незалежнасці. Самаізаляцыя завядзе нас у кабалу. Вядома да каго. З павагай, Мікалай. Сегодня мы отримали такое телефонование. Про предпринимальников пошел по вашему радио, которые потребуют нейка омбудсмена. Я добро ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной краине. Так какое дочинение мают до дипломатов эти предпринимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин. Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя «Вікіпедыя» падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай «Вікіпедыі» кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «дуаэн». Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык. Заўтра агляд самых цікавых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Я нагадваю, нумар тэлефона ў Менску 266-39-52. Смс вы можаце пасылаць на нумар 391-22-24. У эфір «Свабода» і зараз пра адну з сённяшніх перадач пра дом літаратара. За

Я лічу, што фармальна Александр Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу. Гэта як мінімум лагічна. Беларусь як дзяржава запрошана ў гэты праект «Усходняе партнерства», а Александр Лукашэнка, між іншым, з'яўляецца кіраўніком гэтай самай дзяржавы. Іншая справа, што магчыма, тыя еўрапейскія палітыкі, якія ўсё ж не хочуць бачыць яго на саміце па тых ці іншых прычынах, зробяць так, каб яго не было. Ці гэта зноў будзе нейкая рэзкая заява пра магчыма тое, што кіраўнік Беларусі ще не гатовы, каб быць прысутным на такой стрэчы, што Беларусь яшчэ не выконвае еўрапейскія патрабаванні, ці магчыма па дыпламатычных каналах намікнуць, што Александру Лукашэнку самому лепш туды не ехаць. Як бы то ні было, я застаюся пры сваім прагнозе, што па тых ці іншых прычынах самога Александра Лукашэнкі на саміце ў Празе не будзе. Юры, ваша меркаванне, зноў паўтарэнне прагнозу. Будзе Александр Лукашэнка запрошаны і ці будзе ён у Празе? Я мяркую, што зараз падставаў для таго, каб яго запрасіць, стала нават болей. Не абавязкова, што гэта запрашэнне адбудзецца зараз, вось падчас візіту міністра Шварценберга, што не будзе там нейкіх схаваных пажаданняў, што мы запрашаем, але, ну, добра, можа, каб вы не паехалі, але я думаю, што фармальнае запрашэнне будзе. Адзінае меркаванне, гэта вось якое сапраўды выклаў Віталь, што, так бы мовіць, нельга быць крыху цяжарнай. Калі Беларусь запрашаецца у партнерства на абсолютно агульных умовах, як Украина, Молдова и іншие краины, то, значит, и запрошение яе представникам повинно быть в таким же формате. Але я бы додал, что вот теперешние вокрики Москвы на адрес усходнего партнерства, у тым ліку и удзелу у ім Беларуси, а кроме того, тыя забурэнні, тыя беспарядкі, якія мы бачым у Молдове и Грузии, у вачах евразвязу насамрэч подвышаюць каштоўнасць Беларусі і ў тым ліку каштоўнасць удзелу Александра Лукашэнкі ў пражскім саміце. Гэты тыдзень быў даволі звычайны для апазіцыі. Пагроза выселення з офісу партыі БНФ, адмова ў рэгістрацыі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі, затрыманне на мяжы лідараў апазіцыі, якія ехалі на сустрэчу з амерыканскімі кангрэсменамі ў Вільню, урэшце іх прапусцілі, не пусцілі аднаго Артура Фінкевіча. Маё пытанне, чаму ўсё так звычайна, калі да саміта засталося каля 3 тыдняў. Юры, вы сапраўды вось ужо адзначылі такі момант, што ўсіх затрымалі, але ўсіх потым, акрамя Фінкевіча, прапусцілі. А вось, кажам, Артёма Дубскага, як ён сам сказаў, яго проста выгналі з турмы. Улада гуляе за пазіцыяй, як кошка з мышом. Прыцісне, адпусціць, адпусціць, прыцісне. Я не выключаю, што, скажам, ту жа сядзібу БНФ, патрапаўшы нервы, зразумела, урэшце-рэшт пакінуць за БНФ. І тую ж БХД, вось таксама патрапаўшы нервы, як свой час рух за свабоду 4 разы падаў, на 5 раз, магчыма, і зарэгіструюць. Што тычыцца вось гэтага пражскага саміту, то я думаю, што беларускія ўлады з улікам вось тых фактараў, пра якія я казаў, разважаюць, што у любым выпадку рашэнне не залежыць ад іх цяперашніх дзеянняў, калі яны не зробяць штосьці ўжо такое занадта жахлівае. Ну, а тыя дзеянні, якія вось вы пералічылі, да гэтай катэгорыі не належаць. Я б сказал, гэта ўсё ў рамках той тактыкі, пра якую мы казалі некалькі тыдняў назад нашай перадачы, дробныя уколы і нерваванне апазіцыі. Сапраўды, падзёргалі БНФ, але, здаецца, не выганяюць. Гэту партыю не зарэгістравалі, а можа, як рух за свабоду зарэгіструюць 5-го ці 10-го разу. І тут я звярнуў бы увагу от менавіта на вызваленне Артёма Дубскага. Гэта робіцца за дзень, літаральна за некалькі гадзінаў да прыезда Карла Шварценберга. А гэта Артём Дубскі, менавіта той чалавек, які сёння найбольш падпадаў пад яго справу, найбольш падпадала пад паняцце палітычны зняволены. Фактычна, самы от яркі кандыдат на гэтую, скажам, ролю. І ён вызваляецца. Праблема закрытасці інфармацыі, якую грамадства не ведае, як прымаецца рашэнне. Але адну рэч мы ведаем вельмі добра, это то, што звязана з перамяшчэннем у прасторы ў бок Москвы Александра Лукашэнкі. Ад пачатку года 4 разы, 4 сустрэчы з прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым. Адбылася сустрэча спачатку з патрыярхам Кірылам, 3-гадзінная, і пасля незапланаваная сустрэча з Дмітрыем Медведзевым. Чым бы вы патлумачылі такую частату сустрэчаў? Юры. Ну, ось сам Лукашэнка сказаў, што ў яго атрымалася вырашыць сапраўды даволі важныя такія праблемы. Першае, што цана на газ для Беларусі будзе аднолькавай на працягу ўсяго года, а не так, як спачатку настойваў «Газпром», што яна будзе вельмі высокай на пачатку года, але вельмі нізкай напрыканцы. Па меншай меры, зараз Беларусі давядзецца плаціць менш. Другі момант, гэта тое, што «Газпром» не будзе накладаць штрафныя санкцыі за тое, што Беларусь насамрэч не дабірае газ. Беларусь спажывае менш, чым планавала. Менш, па-першае, таму што дорага, а па-другое, таму што падае вытворчасць, і ёй менш трэба, так бы мовіць, ёй менш трэба запраўляць гэтым газам. Акрамя таго, Лукашэнка вось казаў, значыць, ён працытаваў словы Мядзведзева, што мы будзем купляць беларускае, то есть дамовіліся пра некія беларускія пастаўкі. Мы гаворым пра эканамічны змест візіта. Віталь, вы пагаджаецеся? Ну, гэтая частка безумоўна была важная, але была і больш стратэгічная частка. Я думаю, што Юра ўжо вёў сваю ўжо знакамітую метафору, што трэба, каб расійскі медведь менш махаў лапамі. У Лукашэнкі зараз такое задача пераканаць Расію, што вось гэты ягоны дрэйф на захад, ён не толькі не страшны для Москвы, а можа нават і Москве і выгадны. І тут трэба быць, безумоўна, вялікім дэмагогам і вялікім нават сафістам. Гэтая гульня, яна мае сэнс толькі тады, калі Москва не скажа: «А зусім ты нам не патрэбны, ідзі жыві сам». А ён гуляе, таму што ведае, Москва такога не скажа. Вось сілу яе менталітэту, сілу яе ірацыянальнасці, стаўлення да Беларусі і гэтак далей, Москва вот на такі рызыкоўны крок зараз пакуль не можа пайсці. Ну, я бы сказаў, што кое-какія даволі грубаватыя намёкі яна ўжо робіць, бо менавіта на гэтым тыдні, праўда, не прэзідэнт, а прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы ў Цверы, сказаў, што знешняя запазычанасць Беларусі, нашага саюзніка, прымае пагрозлівыя памеры. Ну, мы пакуль, зразумела, будзем супрацоўнічаць, дапамагаць, сказаў Пуцін, але, ну, вось мы гэта маем на ўвазе. Але вось я хацеў бы вам прывесці некалькі цытатаў. Таксама з гэтага тыдня Александра Лукашэнкі, дзе ён зноў гаварыў пра гэтую любоў з Расіяй. У Менску пасля маскоўскага візіту, вось цытую: «Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. Гэта нам не выгадна, гэта шкодна з любой пазіцыі, чаму мы павінны адмаўляцца ад Расіі». Гаворка ідзе, канешне, пра ўсходняе партнерства, а на сустрэчы з ленінградскім губернатарам ён выказаўся яшчэ больш красамоўна, вось зноў цытата: «Калі ў Расіі нехта скажа, што ў Беларусі з'явіліся тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы». Чаму амаль плач? Юры. Ну, ведаеце, таму што вельмі жорсткая рэакцыя самой Расіі. Вось літаральна напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Маскву прадстаўнік МЗС Расіі сказаў, што мы лічым, што ўдзел Беларусі і іншых краін ва ўсходнім партнерстве гэта не натуральны выбар, што гэта спроба і супрацьпаставіць Еўропу і Расію, і што Масква разглядае гэта, ну, у пэўным сэнсе і як пагрозу. Насамрэч, вось, напрыклад, тая ж Украіна ці тая ж Малдова, яны нават не задаволены тым, што ім прапаноўваецца ўсходняе партнерства. Яны кажуць, што гэта вельмі мала, што гэта брацкая магіла, што мы там будзем ляжаць побач з Беларусю. Але паколькі Расія прызвычаілася да свайго манапольнага ўплыву на Беларусь, што там больш нікога няма, то нават прывід нейкай геапалітычнай альтэрнатывы Беларусі, ён Маскву, ну, вось такім чынам раздражняе. І прычым, вось зараз, я б сказаў, ён такі самы хваравіты, самы рызыкоўны момант, бо ніхто яшчэ не ведае, якія, так бы мовіць, легальныя формы прыме вось гэты бурны раман паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем. Віталь, мы ўвесь час сказалі, што Лукашэнка паміж Масквой і Брусэлем мае большую свабоду маневра, ён мае большую ці меншую свабоду зараз? Напэўна, большую, але пры ўмове, што, вот я казаў, гульня гэта сапраўды рызыкоўная. І менавіта і таму, што казаў Юра, і таму, што сапраўды ў знешняй палітыцы Расіі, асабліва ў дачыненні да краінаў былой СССР, часта проста многа адбываецца ірацыянальна, я б нават сказаў інстынктыўна. Любы рух любой з краінаў былой СССР у бок на захад, у бок да Еўропы, да еўрапейскіх каштоўнасцяў, незалежна ад таго, наколькі аб'ектыўна гэта патрэбна ці не патрэбна Еўропе і Расіі, ён выклікае негатыўную рэакцыю Масквы. Згадайце, колькі было рэзкіх заяваў, калі краіны Балтыі ступалі ў НАТО. Ледзь здавалася, што Расія гатова вайной пайсці. Але праглынулі, і зараз мала хто пра гэта згадвае, праглынулі спакойна. Тут трошкі іншая сітуацыя. Да Беларусі асаблівае стаўленне ў Расіі, так што Лукашэнка не здарма вот усё гэта робіць, таму што ён разумее, што Масква можа сур'ёз злавацца і сур'ёз прынесці пэўныя непрыемнасці афіцыйным Менску. Мы працягнем перадачу «Тыдзень з радыё Свабода» праз пару хвілінаў, а зараз я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. У Магілёве прайшоў станоўчы з'езд партыі «Свабоды і прагрэсу». Старшынём партыі абраны былы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Уладзімір Навасят. За гадзіну да планаванага пачатку з'езду ў райцэнтры Бялынічы, што на Магілёўшчыні, міліцыянтамі быў спынены аўтобус, якім ехалі замежныя госці і на той момант старшыняр камітэту партыі Навасят. Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і я вельмі спадзяюся, краіна хутка стане на шлях, які прарве яе ізаляцыю і пачне рух да інтэграцыі з астатняй Еўропай. Пра гэта гаворыцца ў відэазвароце міністра Швецыі ў справах еўразвязу Сесілі Мальстрам да дэлегатаў з'езду стваранай партыі свабоды і прагрэсу. З 1 ліпеня гэтага году Швецыя будзе старшыняваць у еўразвязе. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў калёні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Паводле Гарачкі, у яго падабаронага не палепшыўся стан здароўя. Сёння 145 гадоў з дня нараджэння аднаго з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі Яўстафія Тышкевіча. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Не самай уплывовай беларускай арганізацыяй ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаваць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. Вольную студыю слухайце ў нядзелю 19 красавіка. Ну а зараз працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Апошнія палітычныя кантакты афіцыйнага Менску, грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў – тэмы гэтага выпуску. Іх абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахрус, госць перадачы кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Гэты тыдзень паміж двума вялікаднямі, якія азначаюцца ў Беларусі. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком расійскай праваслаўнай царквы, патрыархам Кірылам, і таксама сустрэўся з кіраўніком каталіцкай царквы ў Беларусі, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Даволі незвычайная сустрэча. У чым, па-вашаму, дзеля чаго адбыліся гэтыя сустрэчы? У чым іх палітычнае значэнне? Юры. Я думаю, што сустрэча з патрыархам Кірылам, ну, гэта ў першую чаргу, так бы мовіць, жэст ветлівасці. У рэшце рэшт, як вядома, каля 80% беларусаў, ну, фармальна ці нефармальна, належаць да рускай праваслаўнай царквы. І цалкам натуральна кіраўніку гэтых беларусаў сустрэцца з першым іерархам царквы. Але я думаю, што тут была і некая палітычная задача паўздзейнічаць на Крэмль праз патрыарха ці, як мінімум, неутралізаваць неспрыяльны уплыў патрыярха. Я ўжо казаў пра гэтыя, так бы мовіць, зласлівыя рэакцыі Расіі на конт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнэрстве. І, умоўна кажучы, атрымаць яшчэ голас рускай праваслаўнай царквы, што вось праваслаўны атэіст Лукашэнка прадаўся і на слаўнаму захаду, ну, гэта Лукашэнкі абсалютна не трэба. І я думаю, што задача мінімум была неутралізаваць такі сцэнар. А для балянсу вось адбылася сустрэча і з першым іерархам каталіцкай царквы ў Беларусі. Мяркую, што тут і балянс, але магчыма у Лукашэнкі ўзнік нейкі план, скажам так, акуратна, паглыблення ўзаемадзеяння паміж гэтымі канфесіямі, бо вось у афіцыйных справаздачах неяк надта шмат гаварылася пра міжканфесійныя сувязі. Віталь, ваш погляд, у чым значэнне, дзеля чаго прэзідэнту былі патрэбныя гэтыя дзве сустрэчы так блізка ў часе? Ну, пра маскоўскую сустрэчу Юра даволі падрабязна прааналізаваў, і тут ўжо, калі казаць пра сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам, то сапраўды гэта зноў-такі пытанне гэтага тонкага балянсу, сустрэлся з адным і адразу з другім, і тут можна адзначыць, што гэты балянс сфармаваўся не так даўно, толькі апошні некалькі гадоў, вось на все афіцыйныя святы, сустрэчы, заўсёды, напрыклад, кветкі да плошчы, на помніку на плошчы перамогі ускладаюць разам і праваслаўны, і каталіцкі іерархі. Раней быў толькі адзін праваслаўны на ўсіх афіцыйных мерапрыемстваў. І гэта кажа пра ўзрастанне ролі каталіцкай царквы Беларусі ў тым ліку. І тое, што пасля сустрэчы з праваслаўным адразу вырашыў сустрэцца з каталіцкім. Я, канешне, мог бы паспрачацца наконт гэтай, ну, такой вядомай лічбы пра 80%. Рэальна, канешне, няма такога, што 80% беларусаў з'яўляюцца праваслаўнымі. Наконт шчырых вернікаў маецца на ўвазе такіх актыўных вернікаў, католікаў прыхажан, ёсць статыстыка, паводле якой пратэстантаў католікоў ужо больш, чым праваслаўных, маецца на вазе тых, хто рэальна ходзіць у царкву там хаця б некалькі разоў на месяц, але спытаю на вуліцы ў чалавека ваша веравызнанне, адкажуць праваслаўныя, калі вы былі ў царкве, ну, 1-2 разы ў жыцці быў. То бок вось гэты такія людзі складаюць вот гэтыя самыя там 70 ці можа яшчэ часам хочуць іншыя лічбы. А таксама пра сустрэчу з Кандрушевічам трэба сказаць, яна была не вельмі такой простай. Было выказана шмат даволі прэтэнзій на конт таго, як дзяржава ставіцца да каталіцкай царквы, і відавочна, што эта сустрэча наспела, і іерарх каталіцкай царквы даволі актыўна на ёй выказваў свае заўвагі і прапановы, і проста яна даўно стаяла ў парадку дня, Александр Лукашэнка проста падабраў спрыяльны момант для гэтага. Адна з ідэй ці здагадак, якія выказвалі наглядальнікі, звярнуўшы на ўвагу на гэтыя дзве сустрэчы, ці не ідзе гаворка пра нешта, пра што ідзе гаворка вельмі даўно, ці не рыхтуе Александр Лукашэнка нейкім чынам магчымасць прыезду папы рымскага ў Беларусь і сустрэчы на беларускай тэрыторыі з кіраўніком расійскай праваслаўнай царквы. Як заўсёды ў канцы перадачы, прагноз свабоды. Юры, ваша версія. Ну, наўрад ці. Ведаце, я не выключаю, я ўжо пра гэта сказаў, што, магчыма, сапраўды Лукашэнка вёў і з патрыярхам, і з арцыбіскупам перамовы пра сустрэчу папы і патрыярха. Атрымаецца, не атрымаецца, гэта не важна. Але сам працэс дае Лукашэнкі магчымасць набіраць ачкі з аднаго і з другога боку. Што датычыцца візіта папы, то Масква і так раздражнённая гульнямі афіцыйнага Менску з Захадам. І запрашэнне папы толькі пад дае алею в агонь. А што выграе Лукашэнка, калі разважаць цынічна, а ён, відаць, так і разважае ад гэтага запрашэння? У партнерства ўсходняе і без папы запрашаюць. Вы ў развяз і з папам не запросяць. А раздражнення Москвы гарантаванае, дык навошта? А грахі адпусціць. Віталь, ваш погляд. Я лічу, што сёлета гэта мала рэальна. Па-першае, для такіх візітаў, нават калі б на гэты момант была поўная згода ўсіх зацікаўленых бакоў, трэба больш часу для падрыхтоўкі. Але пакуль гэтай згоды няма, і Расійская праваслаўная царква па-ранейшаму лічыць Беларусь сваёй кананічнай тэрыторыі. І калі браць, што з улікам таго, што зараз новая іерархія ў Ватыкане і ў Маскве, і што працэс экуменізму будзе паміж імі развівацца, і калі браць, што некае будзе паляпшэнне адносінаў Расіі з Захадам, то тады такі варыянт уяўляе верагодным праз некалькі гадоў пры ўмове вось такіх развіцця гэтых станоўчых тэндэнцій. У студыі госць наш калега, дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе. І, канешне, тэма грузінскія пратэсты. Некалькі дзён працягваюцца шматлюдныя, шматтысячныя пратэсты грузінскай апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Чаму зараз? Что отбывается? В чем причина? Причина в том, что оппозиция и часть населения обвиняют президента Саакашвили не столько в проигранной войне, сколько в том, что он, так сказать, попался в капкан, который ему устроила Россия, и даже не признает тех ошибок, которые во время войны и после войны он и его соратник, так сказать, допустили. Вот это главная причина того, что сейчас в Тбилиси и в других городах Грузии проходят оппозиционные митинги протеста. Давид, мы только что назирали за деяниями оппозиции в Молдове, якая выкарыстовывая самые сучасные методы коммуникации, СМС, интернет, социальные сетки. А як дзейнічае апазіцыя ў Грузіі? Якімі метадамі і ці не маглі б вы распавесці пра іх? Метады ў Грузіі несколько адлічныя ад тых, которые прымяняюцца ў Молдове. В Грузии оппозиция решила это все театрализовать, если можно так выразиться. По городу расставили клетки, символизируя тем, что Грузия живет в полицейском государстве, что люди живут чуть ли не в тюрьмах. И вот в этих клетках собираются известные представители общества, там поэты, певцы, ученые, и обсуждают, так сказать, насущные проблемы с людьми, которые туда приходят. Кроме клеток, был вот несколько дней назад так называемый перформанс, когда привели на место действия кролика. И, кроме того, повязали галстуками ограждение резиденции президента, напоминая о том, когда президент Саакашвили в ожидании интервью, в ожидании записи, жует свой галстук. В 2007 году, у листопаде, улады грузинские ужили жесткую полицейскую силу супрать мирных демонстрантов. Из этого начались проблемы великие для президента, для керавництва Грузии. Але зараз, подчас протестов, шматликих, шматтысячных, мы бачим, что полицейская сила не уживается. Чому? Я думаю, урок был все-таки довольно такой серьезный, который правительство получило в ноябре 2007 года. И, видимо, правительство решило не повторять тех ошибок. И, как вы сказали, Александр, действительно, полиция и вот, правоохранительные органы ведут себя очень мирно. Я должен отметить, что каждую ночь все-таки бывают инциденты. Был один инцидент вечером, несколько дней назад, когда было столкновение между работниками мэрии, которые пришли почистить просто вот площадь перед зданием парламента, и там случилось между... Але это не разгон демонстрации. Але в 2007 годе, Юра, памятаете, так само особливостью тих сутикнений было переслед сродков массовой информации, скажем, станции и медиа и так далее. Як зараз сродки массовой информации осветляют эти подеи? Який их статус? В регионах не принимают, нет просто технической возможности принимать два оппозиционных телевизионных канала, которые вещают только на Тбилиси. Это «Маэстро» и Кавказия. Але в Тбилиси действуют два оппозиционные телевизионные каналы, действуют бесперешкодно? Да, абсолютно. Они передают в прямом эфире все демонстрации. И кроме того, в информационных выпусках все три национальные телекомпании, и «Меди», и «Рустави-2», и общественный канал, они тоже включают митинги. Они включают не только просто вот кадры, а выступления оппозиционных политиков. Они в каждом информационном выпуске несколько минут, так сказать, вот это показывают. Які зараз расклад настроев у грузинским громадстве? Ну, умовно кажучи, кольки за Саакашвили, кольки за оппозицию? Ну, знаете, цифры очень разнятся, если вот слушать то, что говорят оппозиционные представители, то получится, что у Саакашвили где-то 15% рейтинг. Если брать во внимание те цифры, которые предоставляют нам правительственные силы, то рейтинг гораздо выше, больше половины населения поддерживают Саакашвили. Давид, вот подчас протестов у Молдове, молдовские улады говорили, что они были инспированы и организованы из-за мяжи, из Румынии в данном выпадку. У Грузии все ведают, что Саакашвили моцно не любят у Кремли. Какая позиция грузинской улады? Я надеюсь, что это беспорядки, протесты в Грузии. Организованные с допомогой с некой из России, с официальной, с олигархами, те-то внутренние. Во всяком случае, Саакашвили не раз заявлял, что это все инспирировано из России и отчасти финансировано даже из России. Он еще в начале марта говорил, что в Грузию поступают деньги, грязные деньги, и вот этими деньгами пытаются мутить воду и так далее и тому подобное. Есть сведения о том, что часть грузинских бизнесменов, очень богатых людей, которые живут в России, являются гражданами России, что они, не любя Саакашвили, откровенно об этом заявляя, как-то помогают оппозиции, финансируют. Но насколько действительно их рука вот в этом всем, что происходит в Тбилиси, активно действует, я не берусь об этом судить. Керовник МЗС России Сергей Лавров днями звернулся до Евразвязу с такой довольно дивной просьбой подтвердить суверенитет и незалежность Молдовы. МЗС России так само выказывал заклопоченность суверенитетом Беларуси в связи с перспективой ее сябровства во Всходнем партнерстве. А вот Грузия, якая так само запрошенная у это самое партнерство, какое ставление до этой инициативы и идти, поделяя эту идею владу и оппозицию? Я добавлю еще одно, перед тем ответить на ваш вопрос. Вчера Дмитрий Рогозин, представитель России в НАТО, выразил обеспокоенность в связи с суверенитетом Грузии тоже. Он сказал, что учения НАТО, намеченные на начало мая, которые должны пройти в Грузии, это вмешательство во внутренние дела Грузии, так как это будет воспринято населением как поддержка режиму Саакашвили, и НАТО, значит, не вправе вмешиваться во внутренние дела Грузии. Так что Россия, видимо... Суверенитет вельми высокая каштовность. Ценится в России, видимо, ценится очень высоко, действительно. Что касается восточного партнерства, то, знаете, этот вопрос в Тбилиси не очень активно обсуждается. Хотя правительственные структуры, представители правительства время от времени говорят о важности части вот этого, этой программы. Но в Грузии сейчас настолько много внутренних проблем, что единственная внешнеполитическая проблема, которую обсуждают серьезно, это изменилось ли отношение американской администрации к Грузии с приходом президента Обамы к власти. Вот это самая главная такая проблема, которая вызывает разногласия. Оппозиция твердит, что Обама не поддерживает Саакашвили так, как поддерживал Буш. Саакашвили, наоборот, твердит, что Обама продолжает в этом вопросе ту же линию, которая была выбрана администрацией Буша, и что поддержка не только не уменьшилась, а наоборот усилилась. Тыдні з Радіо Свабода. Сьогоднішні удзельнікі – директор беларускай службы Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст, гость перадачы, кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-0-0-5, Минск, Беларусь.